Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Νομίζω η φωνή μου ακούγεται πολύ διαφορετική, ειδικά στο ραδιόφωνο. Ναι, αλλά παραμένει πολύ ραδιοφωνική η Νεκταρία μου. Μαγευτική. Μου φοβάσαι τίποτα. Θα μπορούσα βέβαια να κάνω μια πιο ερωτική εκπομπή, έτσι λίγο πιο καψούρα, σε κάποιο άλλο σταθμό, σίγουρα. Και όχι εδώ. Σοβαρό ξεκίνημα θέλω, μπράβο. Ναι. Με κέφι, με χαρά, όχι σαν τον άλλον. Που μπαίνει και στα σχόλια τώρα και γράφει και ηρωνεύεται. Τι θα γίνει, λέει, θα περιμένουμε λίγο πολύ ακόμα, άκουδα. Εννοώ τον Κωνσταντίνο Πουλή, ο οποίος μπήκε στα σχόλια, παιδιά, στην εκπομπή, για να γράψει τι θα γίνει, θα περιμένουμε πολύ ακόμα. Στο σχόλιο που το ανεβάζει την πίεση 200, τώρα το γράφει. Γεια σου, Κωνσταντίνε μας. Σήμερα τραγουδάει με το Σπυρό το Γραμμένο στη Θεσσαλονίκη. Στο θέατρο Αμαλία, σε συναυλία μετά από προσυνεδριακή εκδήλωση του Μέρα, συζήτηση για την αριστερά κλπ. Τώρα θα μας ακούνε. Νιώθω πάρα πολύ άγχος να πω. Ότι είναι σε ένα μάξι μαζί με το Γραμμένο, κάπου στον Αλμυρό είναι. Α, είναι καθόλου. Και έχουν βάλει την εκπομπή και θα ακούνε και ποιος ξέρει, θα σχολιάσουν. Καλά, εντάξει. Ο Καμήλωρης νομίζω ότι έχει χιούμορ και τέτοια θα λένε. Για να δούμε. Καψούρα FM με την κυρία Ψαράκη γράφουν. Σιδερένια, ευχαριστώ ρε παιδιά, να είστε καλά. Κάποιος χαίρεται πάρα πολύ που ο Κωνσταντίνος έφυγε. Λέει ναι, ο Πουλής έφυγε. Θα φάει μπλοκ αυτός. Σίγουρα. Θα φάει μπλοκ από τον Αλμυρό, θα φάει. Λοιπόν, καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, ακόμα και αν είστε στον Αλμυρό, είτε είστε εδώ στο YouTube, στο κανάλι μας, είτε μας ακούτε ραδιοφωνικά, είτε live, είτε κονσέρβα. Έχουμε συμβουλές. Και από τα FM, τις περιφέρειες, δουλειά. Σήμερα έχουμε συμβουλές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας, για το ρεύμα σας. Χριστουγεννιάτικο. Περίπου. Μην υπόσχεσαι. Για το ρεύμα σας, αν θέλετε να έχετε ρεύμα. Εντάξει, πολλοί μπορεί να θέλουν, αλλά μην μπορούν με τις τιμές που θα δουν. Έχουμε πάρα πολλά και διάφορα. Συζήτηση για την Νέα Αριστερά. Εδώ το αγαπημένο chat. Του λένε να κάνει του Κωνσταντίνου donate. Του λένε Κωνσταντίνου, έχεις καμιά δωρεά, καβούργια, έχει τσέπη σου. Μπράβο, για αυτά τα σχόλια θέλουμε. Ναι. Εγώ να πω ότι η σημερινή εκπομπή θέλει συγκέντρωση. Ναι, παιδιά, θέλουμε. Πριν μπούμε στη διαδικασία να συζητάμε τα όσα θα συζητήσουμε σήμερα, κάνετε ένα βαρύ γλυκό. Καθίστε επαναπαυτικά. Ναι, μην κάνετε δουλειές παράλληλα. Μην μαγειρεύετε. Κλείστε την προφητήρα. Τώρα κλείστε. Ναι. Ο άλλος μαγειρεύει, άλλος σκουπίζει, άλλος ζωγραφίζει ενώ ακούει τη Φάρμα. Σήμερα, παιδιά, θέλουμε την απόλυτη προσοχή σας. Σήμερα θα μιλήσουν δύο μαθηματικοί, διακεκριμένοι μαθηματικοί, εγώ και η Νεκταρία, και θα σας πούμε ποιο λογαριασμό ρεύματος να επιλέξετε. Θα λύσουμε εξισώσεις. Θα λύσουμε συναρτήσεις, θα λύσουμε μαθηματικά θεωρήματα, θα λύσουμε το δίσκο της Φεστού, θα λύσουμε πράγματα. Ανοίξτε το CAD, όσο ξέρετε, είναι ένα φοβερό μηχάνημα. Κάνεις φιγούρα τώρα, ξέρεις και το AutoCAD. Κάτι ξέρω κι εγώ, είδες. Ανοίξτε το να μας λύσετε εδώ πέρα. Λοιπόν, από χρώματα πώς θα πάτε? Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Ποιο χρώμα σας αρέσει? Είναι ενημερωτική εκπομπή. Ποιο χρώμα σας αρέσει? Θέλετε το μπλε, θέλετε το πράσινο? Θέλετε το κίτρινο ή το πορτοκαλί? Αυτά είναι τα νέα προγράμματα για τα τιμολόγια του ρεύματος. Ακούγονται γλυκούτσικα, αλλά δεν είναι καθόλου. Ναι, τι ωραία που τα έχουν κάνει χρωματάκια κλπ. Είναι το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί. Σαν τα Τελετάμπης ένα πράγμα. Ναι, το αγαπημένο σου ποιο είναι εσένα? Σαν τους Power Rangers. Να λες, εγώ προτιμούσα τον μπλε Power Ranger. Α, εγώ τη ροζ Power Ranger. Λοιπόν, να εξηγήσουμε πρώτα να τα βρω. Τι είναι αυτά τα τιμολόγια? Είναι αυτά που θα εφαρμοστούν τον Γενάρη, ουσιαστικά. Και τι σημαίνει το καθένα? Μπλε τιμολόγιο. Σταθερή χρέωση, μετά από συμφωνία του καταναλωτή με τον πάροχο, για προκαθορισμένη διάρκεια, ανεξαρτήτως των τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας. Τώρα ποιο διαβάζεις? Το μπλε. Το μπλε. Κίτρινο τιμολόγιο. Κειμενόμενη χρέωση, βάσει των διακυμάνσεων των τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας, πάντα σε ενημέρωση με την εταιρεία. Δηλαδή, νιώθω την αδρεναλίνη. Ναι, χρηματιστήριο ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι ένα χρηματιστήριο σαν αυτό που στη Σοφοκλέως, ας πούμε, το χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν παίζει κανένας άλλος. Παίζουν οι τέσσερις πάροχοι ενέργειας μεταξύ τους. Καθορίζουν τις τιμές με βάση την υψηλότερη τιμή, δηλαδή στο φυσικό αέριο, ας πούμε, που έχει πάει στο Θεό. Και έτσι βγαίνουν οι τιμές του ρεύματος. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Όλοι παίζουν οι 4-5 πάροχοι ολιγάρχες, εσείς χάνετε. Πορτοκαλί τιμολόγιο. Κειμενόμενη χρέωση, εδώ είναι το καλύτερο. Είμαι εγώ θεκή. Το αγαπημένο της νεκταρίας είναι αυτό, παιδιά. Παιδιά, με το που το ακούω, έτσι μου είμαι έτσι εδώ. Πορτοκαλί τιμολόγιο. Κειμενόμενη χρέωση, που όμως θέλει προσοχή, καθώς μπορεί να αλλάζει ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα βάσει των τιμών του χρηματιστηρίου ενέργειας. Όπου γίνει τζουγαδόρος από μέσα μου. Ναι, αλλά με προϋπόθεση να υπάρχει εγκατεστημένος έξυπνος μετρητής. Τέλειο. Θα είσαι δηλαδή, θα είσαι σαν χρηματιστής που τσεκάρει τις μετοχές, πώς πηγαίνουν στο χρηματιστήριο, πώς αυγάζω. Απλώς θα τσεκάρεις τις τιμές του ρεύματος, να δεις τώρα, αυτή έχει τώρα χαμηλότερο, να αλλάξω, να πάω εταιρεία, σε αυτή την εταιρεία αύριο, μεθαύριο να πάω σε μια άλλη, και αυτή θα είναι ένα full time job. Και υπάρχει και το πράσινο τιμολόγιο. Είναι, όχι, περίμενε, μου φύγει το πορτοκαλί, έτσι. Το πορτοκαλί, παιδιά. Έχει ερωτευτεί το πορτοκαλί, το συζητάμε τόση ώρα. Είναι η χαρά του τζογαδόρου. Σκεφτείτε λίγο πόσοι κάθεστε καθημερινά στο κινητό από πάνω να δείτε πώς πήγε ο Ατρόμητος. Να δείτε πώς πήγε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, πώς πήγε ο Ολυμπιακός. Πόσους πόντους έβαλε. Ναι. Τέτοιος. Πότε. Ρε. Πώς τον λένε. Ο Φαλ. Ωραία. Εντάξει. Πήγα να πω Βεζέγκοφ, αλλά πάει ο Βεζέγκοφ. Πάει ο Βεζέγκοφ. Άστα. Μην το ξεκινήσω και αυτό το κομμάτι. Παιδιά, σκεφτείτε ότι όλη μέρα θα κάθονται πάνω από ένα κινητό και θα κοιτάνε τη μεταβολή τη τιμή στο χρηματιστήριο ενέργεια. Εμένα. Δεν το κάνει κάποιο αυτό, αλλά ναι. Έλα ρε τώρα. Είσαι καλά. Θα έχει βάλει δηλαδή πορτοκαλί τιμολόγιο και θα κρίνεται από αυτό ότι θα πληρώσει τέλο του μήνα, δεν θα σου λυμεραγεί, ε. Όχι, η μόνη περίπτωση να βάλει κάποιο το πορτοκαλί πρακτικά είναι να τον πείσει η εταιρεία να το κάνει. Με... Τι να έχει το συνέστημα που με πιάνει και εμένα. Αυτή η αδρεναλίνη που μάλλον πρέπει να επισκεφθεί. I need a therapist. Μήπως αυτό. Όχι, η μόνη περίπτωση είναι προφανώς αυτά βολεύουν τις εταιρείες και γι' αυτό θα υπάρχει προσπάθεια η εταιρεία με μια έκπτωση, ας πούμε, για τον πρώτο μήνα, για το πρώτο δίμηνο, ίσως και για το πρώτο εξάμηνο, να προσπαθεί να πείσει τον κόσμο να πάει στα πιο ρισκαδόρικα τιμολόγια. Και μετά εδώ μπαίνει και η ατομική ευθύνη. Γιατί, άμα σου έρθει μετά πάλι κανένα λογαριασμό με το 400, αφού δεν υπάρχει από το Γενάρη η κρατική επιδότηση, μετά θα φταίς και εσύ. Γιατί έχεις κάνει λάθος επιλογές. Δεν πήρες το σωστό χρωματάκι το τιμολόγιο, δεν πήρες το σωστό χρωματάκι από τη σωστή εταιρεία με βάση το σωστό υπολογισμό της κατάλληλης ρήτρας για να διαλέξεις και εσύ τη τιμή. Οπότε λύσου τα τώρα. Είχα μια καλησπέρα εδώ μεταξύ. Που θες από το Μητσοτάκι τώρα να σε σώσει επειδή δεν ξέρεις να διαλέξεις χρώμα. Επειδή διάβασες καλά. Είχα μια καλησπέρα από το Σπύρο το γραμμένο. Καλησπέρα από Τέμπη. Να φέρνω το σχόλιο, ευχαριστούμε. Γεια σου Σπύρο μας, drive safe, μην κοιτάς το κινητό, ελπίζω το σχόλιο να το έχει γράψει διπλανό σου. Μπράβο Νεκτάρια. Είδες. Λοιπόν, και πάμε στο πρασινάκι, πράσινο τιμολόγιο. Το πιο πολύ συζητημένο διόμως. Είναι αυτό το οποίο επιθυμεί η ρυθμιστική αρχή και παροτρύνει τους καταναλωτές στο Υπουργείο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο σου λέει, λοιπόν, επειδή αυτοί γενικά είναι ύπουλοι και θα κάνουν ό,τι θέλουν, πάρε εσύ το πρασινάκι, το σταθερό, μην μπλέξεις, γιατί αυτοί, δεν λέω κάτι, αλλά πάρε το πράσινο, καλού κακού, άστα αυτά με χρηματιστήρια ενέργειας και πολλά πολλά. Αυτό λέει το Υπουργείο. Γιατί θα σου πάρουν τα λεφτά. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει βασική τιμή στο πράσινο τιμολόγιο. Καθορίζεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ρυθμιστική αρχή που εποπτεύει την αγορά, όπως το έχουμε δει τόσες πολλές φορές, με πολύ καλό τρόπο, όπως όλες οι ρυθμιστικές αρχές. Θα είναι σταθερή για 6 μήνες αυτή η τιμή. Επί της βασικής τιμής, ο πάροχος θα ορίζει την τελική τιμή, την οποία θα ανακοινώνει κάθε μήνα. Η τελική τιμή ενσωματώνει χρεώσεις μηχανισμού διακύμανσης, κρατήστε το αυτό, πάγιο που δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5 ευρώ, πάλι καλά, ο μηχανισμός διακύμανσης μπορεί να ξεπερνάει, και τυχόν εκπτώσεις που ισχύουν στο τιμολόγιο. Τυχόν. Μπορεί να πάρεις και μια έκπτωση συνέπειας. Είναι πάνω κάτω αυτό που έχουμε, ρε παιδιά, τώρα. Είναι αυτό που. Ναι, αλλά μπαίνει ο μηχανισμός διακύμανσης, Νεκταρία μου. Πάμε και τώρα. Θα ρωτήσει κάποιος. Τι είναι. Τι είναι ο μηχανισμός διακύμανσης. Και θα απαντήσουμε. Και θα απαντήσουμε με μια κάρτα η οποία θέλω να μείνει. Είναι από αυτό που βλέπετε είναι από φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης. Μπορεί να μην το βλέπετε αν μας ακούτε κονσέρβα. Γι' αυτό είπαμε, μην κάνετε άλλες δουλειές. Λοιπόν. Ο μηχανισμός διακύμανσης ορίζεται ως εξής. Μηχανισμός διακύμανσης ίσον α, αστερίσκος, τέα. Αυτό πρέπει να είναι πι. Σου λέω τη γνώμη. Μη, παύλα 1, παύλα L, κλείνει παρένθεση, συν β, Όταν η τέα μη ένα είναι μικρότερη από το λάμδα ένα, όταν η λάμδα ένα τέα μη ένα μικρότερη από το λάμδα γιου. Μήπως είναι όταν I. L-I. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι τη θετική τραβάνε τα μαλλιά του και τα μυαλά του για το πώ το διαβάζω. Είναι, εμένα μου αρέσει αυτό το μηδέν. Αυτό το μηδέν θέλω εγώ. Όταν. Να κρατήσουμε το μηδέν. Έχει ένα σύμβολο, είναι μηδέν. Ολοκλήρωμα, λέει. Εδώ πέρα, παιδιά. Ναι, κάτσε λίγο. Όταν λάμδα I μικρότερο ή ίσο του τε. Αυτό μου αρέσει εμένα. Εγώ θέλω το 2. Λοιπόν, θέλω το 2 και το πράσινο τιμολόγιο. Ή το μπλε. Εύκολο είναι, ρε παιδιά, απλούστατα, πάρε την Νταλαμπερτιανή. Μας κερνάει και τσάι ο μηχανισμός διακύμανσης. Όποιος το λύσει πρώτος πατάει like, περιμένει ήσυχα στο θρανίο του. Εν τω μεταξύ, παρακάτω, είχε πάρα πολύ ωραία. Εύκολο είναι, ρε παιδιά. Είχε πολύ ωραία σχόλια από κάτω, γιατί ρωτούσαν για κατέβα λίγο ρε σημητικά, λίγο παρακάτω. Εκεί πέρα που ήταν τα σχόλια με το... Σε δεύτερη σελίδα. Παιδιά, με το cash out που λέγανε. Παιδιά, δεν φταίμε εμείς που δεν προσέχατε στις πρωτοβάθμιες στο γυμνάσιο. Αστειεύομαι. Εντάξει, προφανώς έχουμε διαλέξει λάθος κατεύθυνση. Και εγώ και η Νεκταρία. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη τη μητέρα μου που πήγα θεωρητική, δεν πήγα θετική. Τώρα μπορώ να κάνω κάποιο λάθος. Τι να κάνουμε. Και διαβάζω έτσι, δεν φαντάστηκα ότι θα μου χρειαστεί. Υπάρχει και αυτό το meme που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες που αναρωτιώσουν, ρε παιδί μου, αυτά που μαθαίνεις εκεί πέρα, τα ολοκληρώματα, οι συναρτήσεις, οι εξώσεις, πού θα σου χρειαστούν στην πραγματική ζωή, στα μαθηματικά. Και έρχεται μία στιγμή. Για να πληρώσεις το ρεύμα. Δεύτερη στιγμή, γιατί και με τη ρήτρα είχαμε παρόμοιο τύπο, που χρειάζεται. Επίσης. Για να διαλέξεις πόσο πληρώνεις το ρεύμα, όχι να το πληρώσεις. Για να υπολογίσεις. Αυτό είναι για να υπολογίσεις τον μηχανισμό, όπως τον είπαμε, μηχανισμό διακύμανσης, ο οποίος προστίθεται στο. Είναι μέσα σε αυτή τη βασική τιμή. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι. Και κάπως το υπολογίζει και ένα εταιρεία από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μεταξύ... Είναι η νέα ρήτρα αναπροσαρμογής. Αν σας θυμίζει κάτι, κάπου παραπέμπει αυτό το μηχανισμός διακύμανσης, είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής με άλλο όνομα. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δηλαδή, έγινε ο κακός χαμός όταν μπήκε η ρήτρα αναπροσαρμογής, που ήταν εντελώς με τεράστια διαφάνεια για το πώς υπολογίζεται. Την απέσυραν. Βασικά την. Λίγο πριν τα δικαστήρια, η κυβέρνηση ουσιαστικά την απέσυρε και την τροποποίησε με σκοπό να μην βγει μια απόφαση που θα έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει και καταργήστε την άμεσα, να μην υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτό συνέβη. Και τώρα επανέρχεται με αυτόν τον πολύ ωραίο όνομα. Θα θέλαμε να σκεφτείτε κι εσείς άλλα ονόματα. Δηλαδή, έχουμε ρήτρα αναπροσαρμογής, μηχανισμό διακύμανσης για του χρόνου. Σκεφτήκαμε δηλαδή πριν ένα. Όταν για του χρόνου μπορεί να βρουν άλλο όνομα για να το βάλουν. Πώς το πάμε, την αριθμική μεταβολή. Την αριθμική μεταβολή έχουμε. Ωραίο. Πει. Και ένα άλλο είπα εγώ. Όχι, το την αριθμική ήταν δικό μου, το μεταβολή δικό σου. Ναι, το άλλο ήταν. Εξίσωση προσανατολή. Πώς το έχεις πει. Πείτε εσείς κανένα όνομα που θα μπορούσαν να βάλουν μια άλλη εξίσωση που θα δείχνει ότι θα πληρώνουμε στο ρεύμα. Ναι. Μηχανισμός εξισορρόπησης, ας πούμε. Μηχανισμός εξισορρόπησης, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η αναπροσαρμογή. Τα μνημονιακά μας έχουν διδάξει πάρα πολλά. Η αναπροσαρμογή την είπαμε, ρε, ρήτρα. Μην το κλέβουμε. Ναι. Άλλα. Λοιπόν, γράψτε να τα διαβάσουμε. Και αυτή είναι η κατάσταση στην αγορά ρεύματος. Μας γράφουν ο καλύτερος τρόπος να λυθεί εξίσωση είναι η μετανάστευση. Παιδιά, πέρα από την πλάκα και τα όσα συζητάμε τώρα και τα διακομωδούμε, είναι αυτός ο τρόπος που θα υπολογίζουμε και θα επιλέξουμε. Τον κρύο χειμώνα που έρχεται, άργησε, αλλά έρχεται. Το πώς θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς ρεύματος. Και παιδιά, αν αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα για εμάς, ένα, είναι σίγουρα δύσκολα για όλη την κοινωνία, ειδικά ανθρώπους με πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι. Πριν πάμε στο πιο πολιτικό σχόλιο και πέρα από την πλάκα, να πούμε το Ινστιτούτο Καταναλωτή, το ΙΝΚΑ, που έχει κάποιες συστάσεις. Μισό λεπτό να βρω το σχετικό. Έχει εκδώσει κάποιες συστάσεις προς τους καταναλωτές, τι ισχύει με τα χρώματα, να προσέχουμε κλπ. Απαγορεύεται π.χ. επιπλέον χρέωση σε περίπτωση που επιλέξουν να είναι ο λογαριασμός τους έγχαρτος. Ξεκινάμε τα πολύ βασικά, το ότι σου βάζαν ένα ευρώ παραπάνω άμα ζητούσες το λογαριασμό σε χαρτί και όχι ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να επιλέξουν ως προς το μεγαλύτερο δέλεαρ που έχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή υπάροχοι είναι η έκπτωση συνέπειας. Αν εφαρμόζεται μια έκπτωση συνέπειας καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα επιβραβεύεται για κάποιους μήνες. Και λέει μετά το ΙΝΚΑ. Να μην παρασύρονται από πολύ μεγάλες προσφορές, γιατί θα μπορούσε να αφορά έκπτωση μόνο για τον πρώτο μήνα. Mm. Νομίζω ότι έχουμε συνομιλήσει όλες και όλοι με εκπροσώπους ιδιωτικών εταιριών που προσπαθούν να πουλήσουν διάφορα πακέτα. Mm. Και καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί. Ψηλά γράμματα και τέτοιου τύπου προσφορές που δεν σου λένε τι θα συμβεί μετά. Με τη δυνατότητα του κειμενόμενου τιμολογίου, οποιασδήποτε παραπλανητικές διαβεβαιώσεις ότι σου εξασφαλίσαμε την καλύτερη δυνατή τιμή δεν πρέπει να επηρεάζουν την κρίση του καταναλωτή. Στο κειμενόμενο τιμολόγιο, ο καταναλωτής δεν προστατεύεται από τυχόν αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Και σου λέει μετά να παραπέμπει να πηγαίνει στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ του ή καταναλωτής, γενικά να κάνεις μια τεράστια διαδικασία, την οποία εμείς το διακομωδούμε με την εξίσωση, το σατιρίζουμε μάλλον, αλλά πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να την κάνει. Γιατί μπορούμε εμείς. Ναι, έχουν... δεν έχει. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί από αυτόν που θα εμφανιστεί ως ειδικός να του πει σου έχω εγώ την καλύτερη τιμή, εμπιστεύσουμε, έλα στην τάδε εταιρεία. Είναι πολύ εύκολο να κάνει μια επιλογή βάσει ελλιπούς πληροφόρησης, την οποία προφανώς ούτε εμείς την έχουμε, ή βάσει κάποιου αισιοδοξίε ότι θα πέσουν οι τιμές, θα υποφεληθώ. Άκουσα αυτόν τον τάδε να λέει ότι θα πέσουν οι τιμές, άρα θα πάρω κειμενόμενο για να γλιτώσω το πάγιο, το σταθερό. Μια σειρά από πράγματα. Προφανώς κανένας δεν θα κάτσει να λύσει την εξίσωση. Και αυτό είναι το ένα ζήτημα. Οπότε, επειδή η κατάσταση είναι όλο και πιο άγρια σε αυτή την αγορά, γιατί το ρεύμα είναι αγορά, σε περίπτωση που ξέρετε κάποιον, κάποια που θα δυσκολευτεί, τόσο πάνω θα βρεθεί σε δίλημα, αν έχετε ενημερωθεί σωστά για το τι συμφέρει, τι κάνετε, δώστε κι εσείς μια συμβουλή, ώστε να. Γιατί προφανώς οι εταιρείες. Και αυτό γράφεται ήδη, ότι θα προχωρήσει σε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών κλπ. Θα θέλουν να πάρεις τα τιμολόγια με το μεγαλύτερο ρίσκο για εσένα. Σίγουρα. Και τη μεγαλύτερη διακύμανση. Για με τυράκι την έκπτωση του πρώτου μήνα. Έχουμε προτάσεις. Έχουμε αρκετές προτάσεις για νέα ονόματα, για τον αλγόριθμο πιο κάτω. Δημοσιονομική διαταραχή. Λοιπόν, εξομάλυνση τιμής. Αυτό είναι το καλύτερο. Παλώμενη αναδιαμόρφωση. Παλώμενη αναδιαμόρφωση. Ρεύμα για ανισόρροπους. Αυτό έχει και ένα πολιτικό σχόλιο μέσα. Αλγόριθμος εναλλαγής χρέωσης. Προσαρμοστική βαθμίδα. Αυτό θυμίζει την επενδυτική βαθμίδα. Μ' αρέσει. Παραμετροποίηση συσχέτισης πόνου απόλαυσης. Θα κρατήσω το παραμετροποίηση συσχέτισης που μου αρέσει. Πολύ ωραίο. Παραμετροποίηση συσχέτισης. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σου. Φτιάξε και τον αλγόριθμο. Έτσι κι αλλιώς το φτιάξε εσύ, θα τον στείλω του Υπουργείου. Εμείς τα ίδια θα καταλάβουμε. Επομένως, μεταξύ όμως των όσων συζητάμε, συμβαίνει και κάτι άλλο πάρα πολύ τραγικό σε αυτή την κοινωνία. Βγήκε το καλάθι των Χριστουγέννων. Α, περίμενε, πριν το καλάθι του Χριστουγέννων. Θα γυρίσουμε πριν... ξανά στο τιμολόγιο ρεύματος. Θα ακούσουμε. Αχ, ναι, πώς το ξέχασα. Ναι. Έχουμε σε βίντεο το οποίο ομολογώ ότι βρήκα κατά τύχη, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το βρήκα. Στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Βγήκε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου να μιλήσει για την. Να υπερασπιστεί την ελεύθερη αγορά. Γιατί είναι γνωστός υπερασπιστής της ελεύθερης αγοράς. Να τον ακούσουμε λίγο ένα λεπτάκι. Είναι πρώην βουλευτής της ΝΟΥΔΟ, τώρα δηλώνει δημοσιογράφος. Εντάξει. Πάντα τα ψάχνω αυτά γιατί μ' αρέσουν. Ναι, σ' αρέσουν οι σπαζοκεφαλιές και οι αλγόριθμοι. Έχεις βγάλει άκρη. Κοίτα να δεις, εγώ δεν παίζω σταυρόλεξο. Έτσι το ένα. Δεν παίζω τάβλη δυστυχώς, αλλά τώρα λέω να το ξεκινήσω. Δεν παίζω τέτοια δύσκολα παιχνίδια όπως μπιρίμπα και αυτά. Άρα ασχολούμαι με τέτοια πράγματα όπως είναι αυτό. Τα τιμολόγια. Έχουμε περάσει όμως μια εκπαίδευση με τα τιμολόγια των παρόχων της κινητής τηλεφωνίας, που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, πλην όμως γίνει πιο σταθερά τα πράγματα. Εδώ έχουμε δυστυχώς ένα αγαθό, του οποίου η τιμή τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε πάρα πολύ άσχημα παιχνίδια. Μπήκε στη μέση το κράτος και έβαλε πολλά λεφτά, πάρα πολλά. Άρα σταθεροποίησε τις τιμές σε ένα χαμηλό επίπεδο. Χαμηλό, όχι σε σύγκριση με το παρελθόν, χαμηλό σε σύγκριση με το τι συνέβαινε. Και τώρα πρέπει να ξαναβγούμε από αυτό το καθεστώς και να γίνουμε εμείς κύριοι της μοίρας μας, άρα πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει γύρω μας στο ηλεκτρικό. Το είπα αγαθό. Δεν είναι αγαθό. Καθόλου. Αυτό. Είναι ένα εμπόρευμα. Είναι ένα εμπόρευμα. Που θα δουλεύεις και θα στάζει να το πληρώνεις. Ναι, που η ελεύθερη αγορά θα κάνει τη δουλειά της και θα αυτορυθμιστεί. Ακριβώς. Γιατί πολύ κομμουνιστικά μας τα λέει εδώ ο κύριος Παπαδημητρίου. Πάρα ότι είναι δυστυχώς ένα αγαθό. Ποιοι τα λένε αυτά. κάτι περίεργοι που κάνουν κάτι εκπομπές για ζώα. Εν τω μεταξύ λέει κιόλας ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης ήταν αυτές οι οποίες έριξαν τις τιμές. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι στην περίοδο της κρίσης, το 2 χρόνο κρίση, η αγορά δεν αυτορυθμίστηκε. Χρειάστηκε κρατική παρέμβαση με τα δισεκατομμύρια στους παρόχους ώστε να κρατάνε τις τιμές χαμηλά, την ώρα που βγάζανε όχι μόνο υπερκέρδη, αλλά και κέρδη από τις αυξήσεις που είχαμε παγκοσμίως στην ενέργεια. Mm. Και λες, παιδιά, μα για αυτή την περίοδο της κρίσης θέλω να μου πεις, θα αυτορυθμιστεί η ρημάδα η αγορά ή όχι. Και πώς θα αυτορυθμιστεί η αγορά όταν ο άλλος δεν έχει επιλογή για το αν θα έχει ρεύμα ή όχι. Έχει μία επιλογή, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτή δεν είναι επιλογή της ημέρων ημέρα. Mm-hmm. Η επιλογή είναι να μην έχεις ρεύμα. Εντάξει. Μπορεί να μην έχεις και σπίτι, είναι και άλλη επιλογή. Εν τω μεταξύ, να πούμε και όλος ότι η πολυσυζητημένη κρατική επιδότηση, η οποία σύμφωνα με τον Παπαδημητρίου ήταν αυτή η παρέμβαση που έριξε τις τιμές, έχει κοπεί. Κόβεται από τον Ιανουάριο βάσει των συστάσεων, τέλος πάντων των εντολών της Κομισιόν. Πρέπει να αποπληρωθεί το χρέος κάποια στιγμή. Επομένως, ξεκινάμε να κόβουμε από εκεί. Δηλαδή, βλέπαμε μια εκτός της τιμολόγια ρεύματος, η οποία δεν θα φαίνεται πια, όπως και μια σειρά από pass. Τα energy pass, που αφορούσαν την ενέργεια. Οι επιδοτήσεις θα αφορούν κάποιες πολύ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, αυτούς που είναι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, που τα κριτήρια μονίμως μειώνονται. Απλώς έχει ένα ενδιαφέρον το ότι είναι εδώ πέρα πολλές, δεν μπορεί να υπερασπιστεί την ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπερασπιστεί το ότι πουλήσαμε το ρεύμα σε 4-5 ιδιωτικές εταιρείες για να κερδοσκοπούν ανελέγεται πάνω σε αυτό και στη δυστυχία του κόσμου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την κατάσταση με εξισώσεις και μπλε, πράσινα, κίτρινα, μπλε, ροζ τιμολόγια. Και ο άλλος πρέπει να κάνει κάθε μέρα να κάνει υπολογισμούς και να ενημερώνεται για τις προσφορές στο σούπερ μάρκετ, στην κινητή τηλεφωνία, στη ΔΕΗ. Αυτό είναι αβίωτο. Mm-hmm. Και τώρα σου δίνουν τις επιλογές. Λοιπόν, μπορείς να πληρώνεις περισσότερα ή πολύ περισσότερα ή να ρισκάρεις. Να πληρώσει λίγο λιγότερα ή πάρα πολλά περισσότερα. Αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε όταν ιδιωτικοποιείς ένα αγαθό όπως το ρεύμα. Και είναι και κληρονομιά και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το χρηματιστήριο της ενέργειας, καλός ή κακός, δεν είναι κάποιο. Μπήκε στο τρίτο μνημόνιο. Βέβαια. Το υπέγραψε κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα να τζογάρουν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και δεν φτάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι καθημερινά. Και στο τέλος οι πάροχοι να επιλέγουν την υψηλότερη τιμή και έτσι εμείς να πληρώνουμε. Και τώρα να ασχολούμαστε με γελοιότητες, να προσπαθούμε να επιλέξουμε τι θα ανακουφίσει την τσέπη μας περισσότερο ή τουλάχιστον δεν θα μας φέρει προεκπλήξεως για άλλη μία φορά μπροστά σε ένα γιγαντιαίο ποσό την ίδια ώρα που κρυώναμε. Ναι, την ίδια ώρα που. Την ώρα που κρυώ. Όχι, δηλαδή που κάναμε. Δεν κάνουμε υπερκατανάλωση. Είμαστε σε μια κατάσταση. Βγαίνουν συνεχώς έρευνες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι προτιμούν πιο ανθυγιεινές επιλογές. Επιλέγουν πλέον να παραγγείλουν απ' έξω, το οποίο είναι πολύ πιο. Συμφέρει πολύ περισσότερο, γιατί το να μαγειρεύεις έχει καταλήξει ασύμφορο. Τόσο από τα ψώνια του σούπερ μάρκετ μέχρι και στην κατανάλωση του ρεύματος. Δεν χρησιμοποιούν τη θέρμανση. Έχει φερθεί η κλιματική κρίση πολύ φιλικά. Στην τσέπη μας. Mm-hmm. Είναι Δεκέμβρης και δεν έχουμε ανοίξει τη θέρμανση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Έτυχε. Έτυχε. Δεν μπορούμε. Ακριβώς. Έτυχε. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε δει την εξαθλίωση στις τσέπες μας είναι επειδή ο καιρός για άλλη μια φορά φέρθηκε φιλικά. Ναι, και δεν ξέρεις για πόσο θα συνεχιστεί και είμαστε στην πολύ έτσι πολιτισμένη και Ελλάδα 2.03.04.00. Mm-hmm. Λες, ας μην έχει βαρύ χειμώνα φέτος. Ναι, ναι, ναι. Η παρέμβαση του κράτους σχολιάζει εδώ, ο Twice Divorced, με τις υποτιθέμενες επιπτώσεις δεν έριξε τις μέσες. Στο Θεό ήταν πάλι λογαριασμοί. Πολύ σωστό να το ξεκαθαρίσουμε. Προφανώς το έχουμε πει πολλές φορές. Αλήθεια, ναι. Οι τιμές παρέμεναν στο Θεό. Απλώς εσύ δεν έβλεπες τα λεφτά που έφευγαν από το κράτος, δηλαδή και πάλι έμεσα από εσένα, για να πάνε στους ιδιώτες πάροχους. Εσύ έβλεπες ότι πρέπει να πληρώσεις 100 ευρώ και έβλεπες ότι το κράτος, γιατί κάνει φιλολαϊκή πολιτική, δίνει και 100 ευρώ από την τσέπη του. Από την τσέπη του Μητσοτάκη, για την ακρίβεια, για να τα δώσει στους πάροχους και νιώθες και ευχαριστημένος. Όχι εσύ συγκεκριμένα, πολλοί κόσμος. Και αυτό ισχύει, αυτό πέρασε στον κόσμο, ότι ένιωθε πάρα πολύ θετικά για αυτό το μέτρο. Αυτό νομίζω φάνηκε και στις εκλογές. Αλλά τώρα κάποιες άλλες λύσεις θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος περί του να έχεις και μια δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού. Παίζει από πίσω ο ύμνος του κόκκινου στρατού, ας πούμε. Τα λέμε αυτά. Ρηξικέλευθο. Ναι, αυτό. Θα σηκωθεί ο Στάλιν από το κάδρο που έχουμε. Ναι, ναι, να έχεις μια δημόσια επιχείρηση, φοβερή λύση, η οποία θα μπορεί να κρατάει τις τιμές, να προστατεύει, να θεωρεί το ρεύμα αγαθό, να μην το χρησιμοποιεί για κερδοσκοπία και σε περίπτωση που όντως υπάρχουν διεθνείς αυξήσεις, αντί να τα δίνει στους παρόχους, να μπορεί να απορροφά αυτή τη ζημία που θα είναι το ίδιο πράγμα για τα κράτη. Και αν αυτό θεωρείται κρατική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πας και κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά αυτό θα ήταν μια λύση. Και είχαμε τέτοιες λύσεις. Μ' αρέσει η πρότασή σου, είναι ρήξη. Όχι, δεν είναι μόνο ρήξη, γιατί στην Ευρώπη είχαμε από τον πολύ κομμουνιστή Μακρόν την εθνικοποίηση της εταιρείας ρεύματος, της δημόσιας πλέον εταιρείας ρεύματος. Δεν είχαμε αναλογή. Δεν το έκαναν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Υπήρχαν χώρες που το έκαναν. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα με τα μέτρα που πήραν οι χώρες για να καταπολεμήσουν την ακρίβεια στην ενέργεια. Και η Ελλάδα ήταν μια από τις ελάχιστες χώρες που χρησιμοποίησε μόνο τις επιδοτήσεις μετά από όλη τη διαδικασία του να βγει η τιμή και ο λογαριασμός. Δηλαδή, υπήρχε μια σειρά από εργαλεία για να μειώσει την εσχροκέρδεια, που ήταν και η εθνικοποίηση ενός πυλώνα, ώστε να πεις, ρε παιδί μου, ωραία, ελεύθερη αγορά, αλλά θα κρατήσω ένα δημόσιο. Για να δούμε, ένα κοντράρι, το δημόσιο με το ιδιωτικό. Για όποιον πιστεύει ότι στο ρεύμα είναι καλό να είναι όλα ιδιωτικά. Να το δούμε, ρε παιδί μου, στην πράξη. Υπήρχε η μείωση των φόρων στο ρεύμα κλπ. Που δεν το έκανε προφανώς η Νέα Δημοκρατία, όπως θα το κάνει στα τρόφιμα. Και υπήρχαν και οι επιδοτήσεις. Είχαμε γράψει σχετικά τότε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό. Γιατί μπορεί να πει καταγγελία. Εσείς τι προτείνετε? Δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού, συγγνώμη κιόλας. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργεια. Θα σταματήσουμε τη Λινό, ο Βαρδινογιάννη, ο Λάζο, ποιο άλλο, ο Περιστέρη κλπ. Όσοι. Κι άλλο ένα είναι, πέντε δεν είναι. Ναι, ποιον ξεχνάμε. Να σταματήσουν τέλος πάντων κάθε πρωί με την αυγούλα να καθορίζουν το πώς θα διακυμανθεί η τιμή του ρεύματος, σταματήσει να είναι τζόγος. Ναι, αυτοί θα το καθορίζουν με βάση την ακριβότερη τιμή και εσύ μπορείς να μπαίνεις και να ενημερώνεις από το κινητό και όταν έχει αλλάξει. Αν έχεις πρωτοβουλία, αν έχουν αλλάξει την τιμή από ώρα σε ώρα για να επιλέξεις το σωστό λογαριασμό. Ο καθένας με τον τζόγο του. Ναι, αλλά το βασικό. Και μετά μου το μπαίνουν, εγώ θα το ελάχιστο είναι να έχεις μια δημόσια εταιρεία. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε τα αυτονόητα. Μέχρι πριν 3-4 χρόνια η ΔΕΗ ήταν υπό δημόσιο έλεγχο. Σταδιακά κόβανε κομμάτια. Αλλά μην λέμε ότι είναι πλέον και η πιο ριζοσπαστική λύση το να έχεις μια δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού. Αλλά να είναι ξεκάθαρα δημόσια. Χωρίς θα βάλουμε το ΔΕΛΤΑ στην ΔΕΗ και διάφορα άλλα συνθήματα που αφήνουν διάφορα περιθώρια για παρεμηνίες. Δημόσια σε πολύ μεγάλο ποσοστό με το management, με όλα. Γράφουν, ετοιμάζονται για αναδιανομή του πλούτου προς τα πάνω και ο λαός μας στο χαβάτου. Δεν θεωρώ ότι ετοιμάζονται. Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει ήδη και φαίνεται κιόλας από τους στόχους των ελεγκτικών μηχανισμών. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο, αυτοί ουσιαστικά που είναι οι στόχοι για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι οι πολύ μικροί, οι μικροί και κάποιοι μικρομεσαίοι. Να, έχουν και πορεία σήμερα, γι' αυτό το μπράβο. Οι ταξιτζίδες, οι ταξιτζίδες. Δικηγόροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνεχίζουν τις συγκεντρώσεις. Επίσης, σήμερα έχουν και απεργία οι εργαζόμενοι στην έρευνα και δίνουν αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου. Αύριο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Είναι και στην συνέντευξη ο Παναγιώτης Παπαδομαναλάκης. Γενικά, είναι πολλές οι κατηγορίες που πλήττονται παράλληλα από την κυβέρνηση. Ως συνήθως, δεν προλαβαίνουμε να μετράμε. Έχετε σχολιάσει στη Φάρμα αυτό που λέγαμε πριν σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο? Να ακούγες. Εντάξει, ήμουν άρρωστη. Το είπατε, να το πούμε. Για την αλλαγή, ναι, το έχουμε πει ότι η τελευταία και πιο σοβαρή αλλαγή της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο της ελεύθερης επαγγελματίας είναι ότι θα μπορείς να προσβάλεις το τεκμήριο, αλλά θα πρέπει να δεχθείς αναγκαστικά έλεγχο από την εφορία. Πέρα από τα ζητήματα του πώς θα γίνει ο έλεγχος και τι θα βρει και πόσο εύκολο θα είναι τελικά να γλιτώσει το τεκμήριο και το πόσα δικαιολογητικά και το πόσο πίσω θα πηγαίνει ο έλεγχος, γιατί γράφτηκε και για πενταετία. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η εφορία θα κάνει άλλη δουλειά. Θα ελέγχει τους ταξιδιούς, τους περιτεράδες, τους μικροδικηγόρους. Τα κυλικία στα χωριά. Τους μικροδικηγόρους, τους μικρομηχανικούς, όλους αυτούς, τη μικρή και μεσαία τάξη. Πού καιρός να ελέγξει τους μεγάλους? Αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα. Επομένως, η αναδιανομή του πλούτου προς τα πάνω έχει ξεκινήσει ήδη και μάλιστα γίνεται, πιστεύω, ολική επιδρομή. Γιατί βλέπουμε ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης και από την άποψη της την φοροεισπρακτική και από την άποψη την ελεγκτική είναι τα μικρά στρώματα. Και βλέπουμε ότι ακόμη και στο. Πάμε, όχι, εγώ θέλω να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Το ανοίγω τώρα. Ακόμα ρε εσύ και το καλάφι του νοικοκυριού. Δηλαδή σου λέει, δεν θα βάλουμε μέσα μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Σου λέει, τώρα βγαίνουν, τώρα είναι η εποχή τους, εγώ τα λεφτά μου θα τα βγάλω. Περίμενε. Ένα. Λοιπόν, κάτσε, μην το γυρνάς πάλι, γιατί θέλει να γυρίσει ξανά στο τιμολόγιο τώρα. Όχι, δεν θα γυρίσει στο τιμολόγιο, θα πω για το καλάθι. Α, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο που κυκλοφορούν ειδήσεις, οι οποίες λένε, γιατί φαγώθηκαν τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες από το καλάθι των Χριστουγέννων, Νεκταρία Ψαράκη. Γιατί. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Βγάζει μία ανακοίνωση την Δευτέρα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Α, το εξήγησαν. Όχι, γιατί περιμένεις και απάντηση. Φαγώθηκαν, γιατί αποφάσισαν το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, βγάζει ανακοίνωση τη Δευτέρα το Υπουργείο Ανάπτυξης και λέει ότι συνεχίζεται το καλάθι των Χριστουγέννων και φέτος. Είναι το μέτρο που είχαμε και πέρσι, και μπαίνουν 8 κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων είναι τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Στη συνέχεια, και δηλώνει ο Κώστας Σκρέκας, φέτος εντάσσουμε επιπρόσθετα τα μελομακάρονα και τις κουραμπιέδες. Και μετά βγάζει νέα ανακοίνωση στο Υπουργείο, στο οποίο έχει 6 προϊόντα και δεν έχει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Και αυτό είναι αυτό. Κάτι το οποίο είναι στα οικονομικά νέα αυτής της κυβέρνησης. Σου λέει να φας κουραμπιέδες το καλοκαίρι, χάριστε. Δεν σου φας τώρα, θα εγώ πεις, θέλω να πουλήσω. Θα μου πεις, επειδή εδώ. Εντάξει, okay, προφανώς είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θέλουμε να το λιδωρήσουμε. Το γεγονός ότι τσεκάρεις για το ρεύμα, τσεκάρεις ποιο είναι στο καλάθι. Εμείς εδώ δεν το λιδωρούμε σε καμία περίπτωση. Τι έχει το καλάθι του Χριστουγέννου, θα ρωτήσετε. Την αγαπημένη μου συζήτηση είναι αυτή. Ναι. Αρνί. Κατσίκι. Γαλοπούλα. Γαλοπούλα. Τσουρέκι. Βασιλόπιτα και σοκολάτα. 4 για Πάσχα. 3 για Πάσχα. Τη γαλοπούλα δεν την τρώει κανείς. 3 για Πάσχα. Ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα στην Ελλάδα. 3 για Πάσχα. 1 για Thanksgiving. Thanksgiving, ακριβώς. Και 2 Χριστουγέννων. Ειλικρινά τη γαλοπούλα. Δηλαδή, πόσο συχνά έχετε κάνει πράξη σπίτι σας, αυτό που βλέπετε στις ταινίες, να γεμίζετε τη γαλοπούλα με την οικογένειά σας και να εμφανίζεται η μάνα σας με μια τεράστια γαλοπούλα πορτοκαλί απ' έξω. Ναι, να τη βάζει στο τραπέζι και να το. Δηλαδή, ποιος κάνει γαλοπούλα. Θέλετε να μου στείλετε τώρα ποιος κάνει γαλοπούλα. Αλλά εγώ θα αρχίσω να κάνω γαλοπούλα. Αυτή βάλανε σε έκπτωση. Συγγνώμη προ όσου μαγειρέμουν γαλοπούλε τα Χριστούγεννα. Προφανώ μια κακοπροαίρετη. Το πανετώνε, λένε, είναι στο καλάθι. Δεν έχει κουραμπιέ. Θα έχει πανετώνε. Ναι, προφανώ μια κακοπροαίρετη έτσι λίγο ανάγνωση του γιατί εξαιρέθηκαν είναι γιατί κάποιο είπε λογικά ότι ο κόσμο έτσι κι αλλιώ θα αγοράσει. Βέβαια. Εγώ τώρα οπότε θα τι έκανε η κυβέρνηση, δεν τα έβαλε. Σου λέει γιατί να βάλω έκπτωση σε κάτι που ο κόσμος τα αγοράζει. Γαλοπούλα θα αγοράσει ο κόσμος. Όχι, μπορώ να τη βάλω σε έκπτωση τη γαλοπούλα. Τι κι αν είναι έθιμο άλλης χώρας. Ignorant, λέει Νεκταρία Ψαράκη στιγμή. Παιδιά, γιατί και καλά, τώρα ο Μπόζ τρώει γαλοπούλα. Λοιπόν, θα μου στείλεις βίντεο και φωτογραφία να τρως τη γαλοπούλα. Αν δεν τη φας, εγώ εδώ θα είμαι. Γιατί ειλικρινά μου φαίνεται κάθε λέει Χριστούγεννα γαλοπούλα κάνω. Λέει ο Βασίλης μου νους ότι ειρωνεύεται. Ποιος κάνει γαλοπούλα. Έγινε διαμαρτυρία, λένε, για να το πω πιο σοβαρά, αυτά τα ζαχαροπλαστεία και για το τέτοιο, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και είναι λογικό να συνέβη αυτό για το καλάθι, γιατί είναι μόνο για το σούπερ μάρκετ. Οπότε ευνοεί μόνο τις μεγάλες αλυσίδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα. Εξ αρχής το καλάθι ευνοεί τα σούπερ μάρκετ ακριβώς γι' αυτό. Γιατί είναι οι προσφορές που μπορούν να δίνουν μόνο τα μεγάλα καταστήματα. Και δεύτερον, είναι πράγματα με τα οποία είναι πραγματικά παράλογο να ασχοληθείς. Γι' αυτό μπαίνεις στην ίδια κατηγορία με τη φάση με τα τιμολόγια. Αυτά είναι οικονομικές ειδήσεις. Δηλαδή, διαβάζεις τα νέα της οικονομίας. Ναι, εκεί ναι, ναι. Που τα λέγαμε και στην ανασκόπηση, σημειώνουμε διαδοχικές πρωτιές. Τρέμει το Bloomberg. Βλέπεις αυτό. Βλέπεις μετά την είδηση ότι εξαιρούνται τα τέτοια από το καλάθι. Και λέει. Κάπου εκεί καταλαβαίνεις, ή όταν συζητούσαμε για το λάδι, για την τιμή του λαδιού, ότι δεν πάνε καλά τα οικονομικά σε αυτή τη χώρα. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να είμαι μίζερος. Καθόλου. Ωραία. Βλέπεις ότι με μικρά-μικρά επιδοματάκια. Εν τω μεταξύ, είναι και τρελό το γεγονός ότι η κυβέρνηση. Κάθε πότε πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι συζητάει με τους παράγοντες της αγοράς. Για να βγει ένα μέτρο. Είναι σπάνιο, το ακούμε συνεχώς. Όχι, δεν συνέβη ποτέ. Ποτέ. Στο σούπερ μάρκετ. Μα το ρωτάμε σε όποιον επαγγελματία βγάζουμε στην εκπομπή. Σας ρώτησε κάποιος στη διαβούλευση. Ναι, όχι. Όχι. Στο σούπερ μάρκετ όμως αυτό συμβαίνει πάντα. Ναι. Πάντα. Υποδεικνύουν οι μεγάλοι σούπερ μαρκετάδες πώς ακριβώς επιθυμούν την αγορά και η κυβέρνηση με μέτρα ασπιρίνες, δήθεν για την πάταξη της ένδυας, της στόχης κλπ. Νομίζει ότι με αυτά γιατί τα πράγματα, είναι, οι εκπτώσεις είναι γελίες. Έτσι. Αλλά τώρα οι σοκολάτες, ας πούμε. Τι πάνε πυρηχικά σοκολάτες, σε όλες. Δηλαδή, όχι, σε κάποιες, όπως είναι τα καλάθια που υπάρχουν, μωρέ. Τα σοκολάτα και τα γιοβασιλάκια. Δεν ξέρω. Όχι, να το ορίσουν. Αν μπορεί το Υπουργείο να μας βγάλει και αναλυτικό κατάλογο, δηλαδή μετά από αυτό που πάθαμε χθες με τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με ποιες ψυχή μου, λοιπόν, εμένα. Ναι, αυτό ισχύει πάρα πολύ που λες και είναι πολύ σωστό ότι γενικά είναι ένα καλό τεστ. Δηλαδή, προσέξτε. Ποιος θέλει να δυσαρεστήσει, ποιος θέλει να φορολογήσει, να κάνει φοροεπιδρομή ή τέλος πάντων να πλήξει τα δικαιώματά τους και ποιος θέλει να ευνοήσει. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, υπάρχει διαβούλευση με τους τάδε πριν κατατεθεί ένα νομοσχέδιο, πριν βγει στη διαβούλευση? Πάντα αρνητικά. Μήπως η κυβέρνηση συναντιέται έτσι φιλικά να ζητήσει κάτι από συγκεκριμένους ιδιώτες, όπως έγινε με τους εφοπλιστές, όπως γίνεται εδώ με τα σούπερ μάρκετ, που και σου λένε μετά σε αρμονική συνεργασία και συνεννόηση με τον τάδε κλάδο. Λοιπόν, αυτούς θέλει να τους ευνοήσει. Τους άλλους που δεν τους ρωτάει και μετά τους αφήνει να φωνάζουν στην διαβούλευση και. Ευτυχώς τους καλεί, γιατί έτσι προβλέπεται και σε καμιά επιτροπή φορέων. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει το τι θα κάνουν. Αυτούς θέλουν να τους κλείσει, πολύ πιθανόν. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τεστ. Δηλαδή, πάει ο Χατζηδάκης στους εφοπλιστές να ζητήσει 50 εκατομμύρια έτσι, παιδιά, από την καλή σας την καρδιά για τις καταστροφές, για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Σε άλλους κόβει το market pass. Εσένα σε ρώτησε πριν σου κόψει το market pass? Όχι. Τον άλλον το ρώτησε για να κάνει μια δωρεά για τις πλημμύρες, για την εθνική καταστροφή στην Θεσσαλία. Οπότε έτσι βγαίνει το να δεις προς τα που μεροληπτεί ο άλλος. Είναι ένα πολύ καλό τεστ. Δοκιμάστε το την επόμενη φορά που θα ακούσετε κυβερνητική ανακοίνωση. Μας γράφουν αυτά τα άτομα κουνελάκια, ποτέ δεν είχαν αυτιά. Short story time. Έχω ανοίξει κουνελάκι Πάσχα και ήταν και ο Αγίος Βασίλης. Το ξετύλιξα, ξέρεις. Κοίτα, Ράγιος Βασίλης. Νομίζω είναι τα ίδια γλυκά, απλά διαφορετικά τα περιτυλίγματα. Εκτός αν εμένα μου έκατσε έτσι. Και μας έγραψαν, σταματήστε την καραμέλα, 41%. Κάτι το οποίο θα ήταν πολύ αστείο αν δεν ήταν όντως αυτή η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης. Και πάμε και σε ένα άλλο ζητηματάκι, να πούμε λιγάκι για την εξεταστική για τα Τέμπη. Παιδιά, ούτε πέρσι είχαμε μελομακάρονα και κουραμπιές, με τη λογική να μην υπάρχει αθέμητο συνταγωνισμό τότε χωρολογιστία. Ναι, ισχύει. Ναι, γι' αυτό έβγαλε. μην βρει τον κόσμο, αυτά κάνει πουλήσει. Μην φωνάζει τον κόσμο. Δεν είπαμε τέλος πάντων ότι ναι, αλλά είχε πει ότι θα τα βάλει. Ναι, είχε πει ο Σκρέκας ότι θα τα βάλει. Οπότε βγαίνει στην αρχή, θα υπάρχουν. Και μετά βγαίνει, δεν θα υπάρχουν. Τον παραλογισμό σχολιάζει. Ναι, αυτό. Το πηγενέλ. Ναι, ότι του βάλανε χέρι παράγοντες αγοράς οι μεγάλοι σπερμαρκετάδες και εντάξει, οκ. Και εκεί κάθε φορά η κυβέρνηση κάνει πίσω. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις που οι άνθρωποι τώρα, ας πούμε, είναι στο δρόμο, η 15η συναπτή μέρα για το φορολογικό νομοσχέδιο, δεν κάνει ποτέ πίσω. Αυτό συζητάμε. Είναι η κυβέρνηση που αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Έλα. Παιδιά, είμαι σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή. 5% στο κρυθαράκι. Μπομπότα είναι αυτό. Μπομπότα, πώς φτιάχνουμε. Πώς φτιάχνουμε μπομπότα. Με 5%. Δεν ξέρω. Για συνταγές των Κωνσταντίνων, παιδιά. Δώσε τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο να τον παίρνετε σε περίπτωση που δεν τον έχουμε στην εκπομπή. Θα σας στείλω σε μήνυμα. Εγώ δεν είμαι καλή σε αυτά. Καθόλου καλή. Λοιπόν, η χώρα έχει αντιπολίτευση. 2-3. Ναι. 4 αντιπολιτεύσεις. Ναι. Μικρές, αλλά αντιπολιτεύσεις. Ναι. Παρουσιάστηκε χθες το λογότυπο, το σήμα, το όνομα της ομάδας των 11 βουλευτών, βουλευτριών που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ και το όνομα αυτής, Νέα Αριστερά. Προφανώς αυτό έχει τροφοδοτήσει πάρα πολλά σχόλια. Και για το όνομα που παραπέμπει στο ΝΑΡ. Γιατί δεν παραπέμπει στη Νέα Δημοκρατία. Το Νέα, αν θα παραπέμπει Νέα Δημοκρατία, το λόγο. Το λόγο θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο, να πω. Ότι παραπέμπει ενοχλητικά στην Αλφα Μπανκ. Εγώ δεν σκέφτηκα την Αλφα Μπανκ. Εγώ σκέφτηκα το αντρικό σύμβολο. Το βέλος. Παιδιά, okay, ό,τι θέλεις μπορείς να αναγνώσεις εκεί πέρα. Ναι, ισχύει ότι είναι κάτι το οποίο... Η τέχνη είναι κάτι το απροσδιόριστο. Τέχνη είναι οτιδήποτε προκαλεί στον άνθρωπο συναισθήματα, μου λέγανε στο σχολείο. Ναι. Εμένα μου δημιούργησε αυτό το συνέστημα. Εν τω μεταξύ, έχει κάνει λάθος το Twitter που λέει, α, το βελάκι δείχνει αριστερά, το ανθρωπάκι κοιτάει, λέει, δεξιά. Δεν κοιτάει δεξιά το ανθρωπάκι. Πού κοιτάει το ανθρωπάκι? Αριστερά κοιτάει το ανθρωπάκι. Πώς φαίνεται αυτό το που κοιτάει το ανθρωπάκι? Αυτό έχει... Ωραία, αλλιώς θα ήταν έτσι. Δεν γίνεται. Εφόσον είναι έτσι. Πάλι το διακομόδουμε. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Εμένα, εγώ που είμαι ξενέρωτος, δεν με αγγίζει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει πάντα. Υπήρχε σε κάθε λογότυπο, υπάρχουν πράγματα που έχεις να πεις. Θυμάμαι και σε λογότυπα του όποιου Πασόκ υπήρχε που σχολιάζονταν γενικά. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, θα μπορούσε να μην είναι προκάτ και να μην μοιάζει στην χημάρκα, θα μπορούσε να έχουν κάνει καλύτερη δουλειά με τον γραφίστα. Προφανώς το ζήτημα δεν είναι τι κάνει ο καθένας στο γραφιστικό του κόμματός. Το ζήτημα είναι τι λέει. Δεν έχω θέμα τι κάνουν και στο γραφιστικά τους. Και το ερώτημα είναι εδώ πάντα, εξ αρχής μετά την αποχώρηση, για το τι θα πούν. Τι θα πει αυτός ο νέος φορέας. Ακόμα δεν είναι κόμμα, έχει πάρα πολύ δρόμο για να γίνει κόμμα. Υπόσχεται ότι θα βάλει περιεχόμενο και θα είναι απέναντι στην επικοινωνία. Και περιμένουμε. Πρέπει να διαβάσω εσύ τι βλέπει ο καθένας. Γιατί βλέπεις, εσύ βλέπεις την Alpha Bank. Εγώ βλέπω το ανδρικό σύμβολο, άλλοι βλέπουν ανθρωπάκι που γέρνει, ποδοσφαιριστή. Κάπου είδα ένα αγοράκι να κατουράει. Ποιος το έγραψε αυτό? Αγγελάκι βλέπουν. Ανθρωπάκι που γέρνει, αγγελάκι. Καλά, σήμερα έχουμε δώσει πολύ δουλειά στο. Παιδιά, ναι, βλέπεις ότι ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει. Εγώ την Alpha Bank δεν την είδα. Ένας άντρας που κατουράει. Και είναι και βέβαιος. Ναι, τέλος πάντων. Okay. Αυτό είναι η συζήτηση για πλάκα, ρε παιδί μου. Απλώς το ζήτημα. Επειδή είναι λίγο βασικό όλο αυτό το διάστημα το να ασχολούμαστε με το τι λέει ο άλλος και όχι με μικροπράγματα και όχι με χαζομαρούλες. Εμένα δεν μ' αγγίζει τόσο αυτό. Λέω, πείτε με ξενέρωτο, πείτε μου ότι κρατάω ομπρέλα, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, θα γελάσουμε λίγο, επειδή θα γελάς για λίγο, θα κάνεις ένα καλαμπουράκι. Δεν είναι δυνατόν όλο αυτό να μονοπολεί την κουβέντα. Δηλαδή, θα προτιμούσα να περάσουμε γρήγορα στο πολιτικό, αν γίνεται. Και θα περάσουμε στο πολιτικό. Έγινε ένα θέμα με την ψήφο των 10 από τους 11 στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Και ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ ονομαστική ψηφοφορία για 7 άρθρα, ουσιαστικά 6 άρθρα και ένα με την ασυλία στα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ που έδωσε η κυβέρνηση. Και οι 10 βουλευτές βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς ψήφισαν παρόν. Το ΠΑΣΟΚ σε 3 άρθρα ψήφισαν παρόν αυτοί και αυτές. Το ΠΑΣΟΚ σε 2 από αυτά τα άρθρα ψήφισε ναι. Έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος στο διαδίκτυο και μια πολύ μεγάλη διαστρέβλωση, και θα το εξηγήσουμε αναλυτικά, για το τι είχαν αυτά τα άρθρα. Γιατί αναφέρεται ότι είχαν κάτι και η πραγματικότητα, αν κοιτάξεις τα άρθρα, είναι εντελώς διαφορετική. Και τουλάχιστον να ξέρουμε για το τι μιλάμε, και όταν διαβάζουμε κάτι να μπορούμε να το τσεκάρουμε, και όταν γράφουμε κάτι, γενικά, να πατάει κάπου αυτό που λέμε. Αυτό τροφοδοτήθηκε από κασελακικούς κύκλους. Ναι, γιατί ότι... έκανε και ανάρτηση εκπρόσωπος τύπου η κυρία Βιέρη, που είχε δημοσιεύματα σε φωτογραφία και λέει «απορίας άξιων». Και γενικά υπάρχει. Η τίτλη ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρόν στο σκανδαλώδες. Ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά. Η Νέα Αριστερά ψήφισε παρόν στο σκανδαλώδες νομοσχέδιο για τους σερβισερς. Το οποίο δεν συνέβη έτσι. Υπερψήφισαν κάποια άρθρα. Ψήφισαν παρόν σε κάποια άρθρα. Παρόν σε κάποια άρθρα. Τα οποία θέλεις να τα αναπτύξεις εσύ. Ναι. Έχουμε και ένα σχετικό άρθρο. Και θα πούμε, μετά την κριτική, οπότε να τα δείξουμε. Θα τα πούμε συνολικά. Λοιπόν, έχει βγει για παράδειγμα, και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ η διαστρέβλωση προς οποιονδήποτε και από όπου και αν προέρχεται. Βγήκε για παράδειγμα ότι ψήφισαν παρόν και ψήφισε ναι το ΠΑΣΟΚ σε άρθρο που λέει, σύμφωνα με αυτούς που επιτίθενται, ότι υπάρχει ακατάσχετος λογαριασμός για τους servicers. Και λες προφανώς, τι σκάνδαλο είναι αυτό? Ακατάσχετο λογαριασμό, οι services δεν μπορούν να τους κάνουν κατάσχεση? Μόνο που. Μετά μπαίνεις στο νομοσχέδιο που είναι το άρθρο 7 και βλέπεις το άρθρο 7 ότι είναι ο λογαριασμός αυτός, όχι είναι κατάσχετος, ναι, αλλά θα έχει χρήματα δανειοληπτών μέσα. Κάτι το οποίο είναι οι πολύ σωστό. Οι servicers είναι οι μεσάζοντες για τα funds, για τα χρέη στα funds. Είναι εταιρείες διαχείρισης, οι εισπρακτικές τους. Μια εισπρακτική εταιρεία μπορεί και να χρεοκοπήσει. Ναι, οπότε άμα άλλος καταθέσει τη δόση και υποστεί ο servicer κατάσχεση και το fund πει εγώ δεν πήρα λεφτά, εσά θα να κυνηγήσω, το λέω όσο πιο μπακαλίστικα γίνεται. Προφανώς θα είναι μια δικαστική διαμάχη μεταξύ του δανειολήπτη και των servicer. Ήταν στα αιτήματα των δανειοληπτών να νομοθετηθεί αυτό. Ήταν ο κύριος Λυρίτσης, βγήκε στο κόντρα, τον είχαμε προσκεκλημένο εδώ στο πρέσβη και είχαμε κάνει μια αναλυτική συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια. Και μιλούσε υπέρ της ευρωπαϊκής οδηγίας. Η ευρωπαϊκή οδηγία αυτή έχει κάποια θετικά. Δεν είναι κακό να το πούμε. Να πούμε ότι είναι οδηγία, είναι οδηγία, περίμενε. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Ναι. Είναι οδηγία του 2021 και την εφαρμόζει η κυβέρνηση με καθυστέρηση το 2023, δύο χρόνια μετά πριν λήξει προθεσμία. Οπότε μένοντας στο ένα άρθρο, είναι πολύ διαφορετικό να διαρρέεις ότι οποιοδήποτε ψήφισε ναι στο ακατάσχετο των servicers, στον ακατάσχετο λογαριασμό, και διαφορετικό να πεις ότι στον ακατάσχετο λογαριασμό των servicers που θα έχει χρήματα δανειοληπτών. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε ανεξάρτητα από πολιτική προέλευση. Και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για να κάνεις κριτική στον οποιονδήποτε, αρκεί να μην την κάνεις με ψέματα. Δυστυχώς και πριν τις εκλογές, μεταξύ κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται στην αριστερά, είχαμε διάφορα χτυπήματα κατά από τη ζώνη. Και το κουκουέ προς το ΜΕΡΑ25, π.χ. Και τέτοια, τα οποία μας εκνεύριζαν και τότε. Μπορείς να κάνεις σε πάρα πολλά πράγματα κριτική και σε πάρα πολλά πράγματα να διαφωνήσεις πολιτικά. Απλά δεν χρειάζεται να κυτρινίζεις. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει ένα άλλο άρθρο. Υπάρχουν άλλα δύο άρθρα που ουσιαστικά ισχύουν από το 18, 17 και 15. Είναι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν παράλογο να διαφωνήσουν οι αποχωρήσαντες, αποχωρήσαντες, και σιγά σιγά φτάνουμε στη βασική διαφωνία για τα κόκκινα δάνεια. Ένα από αυτά γράφτηκε ότι δίνεται παράταση στους servicers να λειτουργούν χωρίς νέα άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό. Παράταση χωρίς νέα άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας. Σκάνδαλο. Ναι. Διαβάζεις μέσα στο νομοσχέδιο και βλέπεις ότι η παράταση είναι το άρθρο 40. Η παράταση δίνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Τα δικαιολογητικά, γιατί είναι και αυτό ευρωπαϊκή οδηγία, τα δικαιολογητικά για τη νέα άδεια των servicers πρέπει να μαζευτούν μέχρι το 29 Μαρτίου. Ένα εξάμηνο. Οπότε δεν μιλάμε καν για εξάμηνο, μιλάμε για τρίμηνο. Θα μου πεις, είναι υπέρ των servicers. Προς το παρόν όχι, γιατί μπαίνει το ελάχιστο πλαίσιο ότι πρέπει να έχουν δικαιολογητικά ότι δεν παραβιάζουν τις εντολές κλπ. Και να κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας τη δουλειά της. Αν η Νέα Δημοκρατία τώρα, που δεν είναι και απίθανο, φέρει μια νέα παράταση πιο μετά, ώστε να γλιτώσουν τον έλεγχο που πρέπει να γίνει άμεσα, θα είναι τότε σκάνδαλο. Το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή και να πεις να ελεγχθούν τώρα, μέχρι να μαζευτούν και να γίνουν τα δικαιολογικά και να γίνει ο έλεγχος, πάλι Μάρτιο θα φτάσουμε. Το λέω πάλι πολύ μπακαλίστικα. Και το τελευταίο που έχουμε αφήσει με το παρόν είναι, που επίσης είναι ψέμα, ότι είναι μία εποπτευόμενα ιδρύματα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν είναι. Ας διαβάσει κάποιος το νομοσχέδιο. Και αν κάποιος αμφισβητεί κάτι το οποίο βλέπουμε εμείς, τα άρθρα είναι εδώ και τα νομοσχέδια είναι πάντα δημοσιευμένα στην Βουλή. Έχοντας πει όλα αυτά, το βασικό πρόβλημα κατά την ταπεινή μου άποψη με τους νυν πρώην ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι από το 2015 με το τρίτο μνημόνιο, με τον Τσακαλώτο που σήμερα γράφει σωστά πράγματα για τη διαστρέβλωση και τα fake news, τον Τσακαλώτο τον Υπουργό Οικονομικών, άνοιξε ο δρόμος για τα funds και για τους services, τις πρακτικές τους, για να διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια. Άνοιξε δευτερογενής αγώνα κόκκινο δανείων. Έτσι λεγόταν τότε. Στη συνέχεια ήρθε η Νέα Δημοκρατία, τα έκανε χειρότερα, με το σχέδιο Ηρακλής και τις εγγυήσεις των 20 δισεκατομμυρίων. Και μετά ήρθε εκείνη η απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των funds, στην οποία, και είχαμε κάνει και μια ανασκόπηση τότε για αυτή την απόφαση, τα funds χρησιμοποίησαν έκτοτε την ελληνική νομοθεσία ως μπουφέ. Πήρανε ό,τι τους βόλευε από κάθε νόμο, από δύο διαφορετικούς νόμους, από τρεις διαφορετικούς νόμους, και δεν κράτησαν ό,τι δεν τους βόλευε. Ας πούμε, ο νόμος του 15 του ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε τον δρόμο, είχε μέσα ότι δεν μπορεί να γίνει πληστηριασμός και ότι δεν μπορεί να Και ότι πρέπει να προσπαθεί η τράπεζα να κάνει ρύθμιση με το δανειολήπτη πριν πουλήσει το δάνειο σε φαν. Τα είχε αυτά μέσα. Τυπικά. Γιατί λέμε άνοιξε το δρόμο, γιατί έγινε αυτό, μετά έγινε μια ρύθμιση ακόμα χειρότερη και μετά είπα τα φάτς, ξέρεις τι. Άστο, δεν θέλω, θα πάρω από το 15 το ότι μπορώ να διαχειρίζομαι δάνεια, θα πάρω από το 2003 έναν άλλο νόμο ότι μπορώ να κάνω πληστηριασμούς, θα φτιάξω αυτό το δικό μου νόμο, θα το εγκρίνει ο Άριος Πάγος, που τότε κυβερνητικά στελέχη έλεγαν για πολιτική απόφαση, ουσιαστικά το ομολογούσαν γιατί θα πέθανε αλλιώς οι εγγυήσεις, τα 20 δις με το σχέδιο Ηρακλής, και φτιάχτηκε όλο αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει πολύ βασική ευθύνη νυν πρώην, νυν και αΐ του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το δρόμο που έγινε στο τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι πάντα βασική κριτική. Το να διαστρεβλώσεις ένα άρθρο είναι παραπληροφόρηση. Είναι παραπληροφόρηση, δεν είναι πολιτικό σχόλιο. Και συγκεκριμένα ο λόγος για τον οποίο το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια δεν έφτασε στα δικά μας τα αυτιά, δηλαδή ακόμα και στα δημοσιογραφικά αυτιά, είναι γιατί οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι δεν ήταν δυσαρεστημένοι με τους νόμους που περνούν. Γιατί δεν ήταν πρωτοπορίες και αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το πιθανότερο είναι να διαφωνεί με κάποιες. Γιατί όντως οριοθετεί, περιορίζει τους servicers σε πολλά άρθρα. Ναι, είναι οι δανειολήπτες ζητούσαν να μπουν αυτά τα πράγματα ακριβώς. Τα ζητούσαν και οι δανειολήπτες και ήταν και προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Γι' αυτό λοιπόν και δεν ακούστηκε τίποτα, γι' αυτό και δεν ανεξαιρεθούν και ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε. Καταψηφίστηκε γενικά, πέρασε μόνο από την Ουδού. Καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση με κεντρικό, με βασικό επιχείρημα ότι δεν γίνονται αρκετά ή παραμένει γενικότερα το πλαίσιο αρρυθμιστό. Επί των άρθρων, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως είπε ο Τσακαλώτος, από το 3 μέχρι το 41 παρόν θα λέγε. Το Πασόκ υπερψήφισε στην ονομαστική ψηφοφορία. Οπότε δεν είναι μόνο τρία άρθρα, είναι όλα τα άρθρα. Ό,τι ήταν Ευρωπαϊκή Οδηγία, σου λένε, μπράβο, αυτό σου λένε οι 10-11, είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία, το πρέπει να γίνει. Το ψηφίζουμε. Προφανώς κάποιος από το ΚΚΕ εδώ θα διαφωνεί, αλλά αυτό είναι μια πολιτική διαφωνία. Μπράβο. Πάλι, εδώ μιλάμε πολιτικά. Βάσεις. Ναι. Διαφωνία βάσης. Έτσι ακριβώς. Το να πεις ότι εγώ δεν θέλω να ενσωματώνω ό,τι μου προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπράβο, είναι κάτι πάρα πολύ πολιτικό. Να πεις ότι εσύ είσαι δεκανίκη τραπεζιτών, γιατί το λογότυπό σου μοιάζει με τις Αλφα-Μπανκ και γιατί ψήφισες το τάδε άρθρο που μου είπαν ότι λέει κάτι άλλο. Κάτι άλλο από αυτό που λέει, δεν είναι. Είναι προπαγάνδα. Είναι ψέμα, γιατί γράφτηκαν ψέματα. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι στείνεται ένας πολιτικός διάλογος, μια πολιτική διαμάχη, λιδωρία προσώπων με βάση τα ψέματα. Είναι τρομακτική αυτή η προπαγάνδα. Είναι αυτό που δεν μας έλειπε πραγματικά. Δεν μας έλειπε. Δεν μας έλειπε ο κυτρινός. Στην αντιπολίτευση μέσα. Ναι, δεν μας έλειπε. Δηλαδή αυτή βρώμικα παιχνίδια μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, στημένες κατηγορίες. Το έχουμε ξαναδεί. Και αυτό δεν θα πάει καλά. Δηλαδή, σκεφτείτε να το κάνει από την άλλη πλευρά ή να το κάνει και η άλλη πλευρά. Κατά, δεν γίνεται. Του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασαλάκη. Α, ψήφισαν αυτό και να εσείς ψηφίσατε αυτό που εσείς είστε οι υπηρέτες. Πού θα οδηγήσει αυτό? Δεν είναι καθαρό αυτό το παιχνίδι. Ναι, θα οδηγήσει περισσότερο στην αποστροφή. Ότι θα λέει, θα καταλήξει περισσότερο κόσμο να λέει ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Α, αυτοί ψήφισαν του τραπεζίτες. Ο άλλο θα ψήφισε κάτι που μπορεί να μην ψήφισε, μπορεί και να το ψήφισε. Οπότε τότε θα του κάνουμε κριτική. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάτι ίδιο με την ψήφο των. Με την επιστολική ψήφο. Που βλέπω τις απόψεις να διαφέρουν. Αχ, δεν μπορώ. Και υπάρχει και μπορεί πάλι να υπάρχουν αλληλοκατηγορίες αν υπάρχει διαφορετική στάση. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό κάθε φορά. Είχαμε και μια παρέμβαση χτες του Αλέξη Τσίπρα. Συμβολικά έκανε μια παρέμβαση λίγο αμένσιωτη, να το πούμε έτσι, τουιτερικά, την ώρα που ανακοινωνόταν το κόμμα, ο νέος φορέας των 11, μιλώντας για ότι ο κατακαιρματισμός και η πολυδιάσπαση δεν κάνει καλό. Ό,τι και να κρατήσουμε από άλλη δήλωση, νομίζω ότι αυτό μένει. Και επέλεξε να κάνει αυτή την παρέμβαση στο σημείο που την έκανε. Νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα. Ο Αλέξης Τσίπρας παρόλα αυτά παραμένει σιωπηλός. Παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε ακούσει, πέρα από τις διαρροές για συναντήσεις με Σακελαρίδη, με Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι ο Ηλιόπουλος, να πούμε ότι χτες είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να παίξει θετικό ρόλο ως προς μια. Πώς το είχε πει για τη Νέα Αριστερά, ότι θα μπορούσε να. Άφησε ανοιχτό παραθυράκι ότι ο Τσίπρας είναι σαν να είναι ο σοφός γκουρού. Τσακώνονται δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά και είναι ο Αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει, ναι, είναι ο σοφός γκουρού που δεν θα στεναχωρήσει ποτέ τα παιδιά του που έπραξες λάθος. Έλα να συζητήσουμε τις πηγές του λάθους. Ποιο είναι το αγκάθι, ας πούμε. Είναι αυτό το πράγμα. Και οι ερωτήσεις παραμένουν. Είναι περίεργη. Είναι περίεργη η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη θέση του Φορέα. Έχει πάρα πολλά σοβαρά ερωτήματα. Μήπως είναι το μήλον της έρηδος ο Τσίπρας. Που είναι πολύ πιο βασικά από το, και από το λογότυπο. Δηλαδή αυτό προσπαθούμε νομίζω να κατανοείται, προσπαθούμε να πούμε. Ότι πέρα από το λογότυπο και όλα αυτά και το αν ψήφισαν έτσι οι Γιουβέτσι σε κάτι που δεν διάβασε ποτέ κανείς. Το αν θα παράξει την πολιτική, αν θα τα καταφέρει. Δηλαδή δεν είναι, οι πιθανότητες λένε ότι δεν θα πάει καλά. Γιατί είναι εγκλωβισμένο. Γι' αυτό είναι και λίγο παράλογο το επιχείρημα της καρέκλας. Γιατί οι άλλοι κάνουν ένα άλμα στο κενό αυτή τη στιγμή. Αρνούμενοι οι καρέκλες που τους προσέφερε όντως ο Στέφανος Κασελάκης ως ηγετικά μέλη. Κάτω από τον αρχηγό, βέβαια. Το είδαμε και αυτό. Ότι το νέο λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει σε ένα λογότυπο μιας ταϊλανδέζικης εταιρείας που πουλάει καρέκλες και υπήρχε στο Twitter επέλεξαν την καρέκλα για ευνόητους λόγους, υπονοώντας ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχώρησαν είχαν σαν στόχο να κρατήσουν την καρέκλα τους, εξού και το νέο σύμβολο που παραπέμπει σε αυτήν την εταιρεία. Και αυτό αναπαράθηκε από μέσα ενημέρωσης. Βλέπω εδώ ερώτηση για τον Γεργούλη όμως, γιατί έλεγαν ότι η έδρα είναι του κόμματος. Αυτό είναι πάγια αντίφαση. Πάντα οποιοδήποτε κόμμα θέλει την έδρα. Βέβαια και του Γεωργούλη ήταν ειδική περίπτωση, γιατί ήταν η δικαστική. Ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Ναι, ναι. Η καταγγελία εναντίον του που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή εκεί είχε και ένα ποινικό ζήτημα, έτσι. Συγγνώμη, αλλά τέλος πάντων, κάθε κόμμα όταν αποχωρεί οποιοσδήποτε βουλευτής θέλει την έδρα πίσω. Ναι, λογικό. Το ζήτημα είναι αυτό. Επί της αρχής. Πρέπει να δίνουν οι βουλευτές την έδρα όταν διαφωνούν με το κόμμα. Και ο καθένας σας λέει επί της αρχής. Εγώ, ας πούμε, επί της αρχής λέω όχι. Και εγώ λέω όχι. Μπορεί κάποιος να πει ναι, αλλά επί της αρχής. Οπότε, όταν θα ανεξαρτητοποιηθεί, αν ανεξαρτητοποιηθεί και ένας νεοδημοκράτης. Ναι, άμα ναι. Λες ναι, θα πεις να παραδώσει την έδρα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν Όχι. γίνεται μοναζικά δικά μας. Γενικότερα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερψηφιστεί, έχουν λάβει σταυρούς δίπλα από το όνομά τους, έχουν εκλεχθεί για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, επειδή διαφώνησαν με τη γραμμή του κόμματος, δεν πρέπει να παραδίδουν την έδρα τους. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Γιατί να δίνουν την έδρα τους. Ψηφίστηκαν. Και κάποιοι κάνουν και αξιόλογο έργο, για παράδειγμα, λέγανε, ας πούμε, του Στέλιου του Κούλογλου, που θεωρώ ότι είναι ένας ευρωβουλευτής, αν άσχετα από τις πολιτικές συμφωνίες διαφωνίες, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός, έχει κάνει πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Θεωρώ ότι εργάζεται, το έχει δουλέψει το ψωμί του, ρε παιδάκι μου. Για ποιο λόγο όχι. Δεν θεωρώ ότι. Θετικά σχόλια νεκταρίες για ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνεται. Όχι, ρε φίλε. Είναι, τώρα... είναι επειδή παραδέχτηκε σε εκπομπή σα ότι γίνονταν και επί ΣΥΡΙΖΑ pushback. Ναι. Τότε το συμπάθησε για την ειλικρίνεια. Ναι, τον συμπάθησα. Γι' αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έγινε όμως. Να σημειωθεί και το γιατί. Και όχι μόνο για το ότι παραδέχτηκε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ κάνανε pushbacks, επειδή πηγαίνει και κόντρα στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει μια ζωή να μένει τελείως σιωπηλός σχετικά με τις επαναπροωθήσεις, έχουμε ένα Τσίπρα να βγαίνει στην πύλο και να λέει να μην δώσουμε καμία ευθύνη σε και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος την ίδια ώρα που δεν έχει διευκρινιστεί αν έχουν δολοφονήσει 650 άτομα. Είναι ένας ευρωβουλευτής ο οποίος, ναι, ρε παιδάκι μου, κυνηγάει, κάνει αγώνα κατά των pushbacks, κόντρα στη γραμμή του κόμματος. Επειδή πήγε κόντρα στη γραμμή του κόμματος, να δώσει την έδρα του. Όχι, ρε παιδιά. Ναι. Να αποσιωπούμε τους πάντες, δηλαδή, που είναι, ξεφεύγουν από το όσο επιτάσσει ο θρόνος. Είναι σεβαστή άποψη. Απλώς είναι μια συγκεκριμένη συζήτηση, στην οποία. Καλό θα είναι να τοποθετούνται και οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, συνταγματολόγοι κλπ. Για το ότι δεν είναι τυχαίο που δεν προβλέπεται. Όντως στα κόμματα. Γι' αυτό υπήρχε, σωστά το λένε οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, ότι υπήρχε ο κώδικας διοντολογίας. Τον υπέγραψαν. Δεν κάναν τότε φασαρία. Ο κώδικας διοντολογίας έλεγε ότι παραδίδει στην έδρα. Κάθε κόμμα θέλει να παραδώσει στην έδρα και προσπαθεί να δεσμεύσει τους βουλευτές ώστε να παραδίδουν την έδρα. Στην Πλεύση Ελευθερίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είχαμε εκείνο το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψε με βουλεύτρια που αποχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Καλά, τώρα αυτά είναι γελίο, αυτά είναι τρέλες. Ναι. Έχω γίνει ζάβαλος. Είχαμε και αυτά δηλαδή. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Απλώς γενικά είναι να αναλογιστεί. Αν παρέδιδαν όλοι τις έδρες, θα μπορούσε κάποιος να διαφωνήσει επί της αρχής. Θα είχαμε πιο ισχυρή κομματική πειθαρχία. Δηλαδή, αν το βάζαμε τώρα κάπου και το γράφουμε, όποιος βουλευτής διαφωνεί, παραδίδει την έδρα. Τι θα συνέβαινε αυτό? Θα συνέβαινε ότι δεν θα μπορούσες καν να ψηφίσεις κατά της κυβέρνησης. Βέβαια, θα ήταν εκβιαστικό. Και μετά, όχι να περιμένεις να σε διαγράψουν ή να κρατήσεις την έδρα, θα έχανες την έδρα σου. Mm. Φανταστείτε ένα σενάριο όπου ο άλλος θα χάνει την έδρα, ότι θα πρέπει να παραδίδει την έδρα άμα ψηφίσει κατά της κυβέρνησης ως βουλευτής, γιατί άλλο θεωρητικά η μία εξουσία και άλλο η άλλη. Επειδή εμείς τα μπερδεύουμε στην Ελλάδα και ψηφίζουν όλοι σαν στρατιωτάκια, δεν σημαίνει ότι γίνεται έτσι πάντα. Yes. Οπότε υπάρχουν και τέτοια προβλήματα που αξίζει να θεωρώ να προσμετρήσεις αυτό. Γι' αυτό όλα είναι ανεπίσημα. Είναι κώδικας διοντολογίας του κόμματος ότι έχεις συνδεσμευθεί, έχεις πει σε μια άλλη φάση, γιατί όλοι πέφτουν σε αντιφάσεις. Έπεσε σε αντίφαση σε ένα Γνωστοπούλου με την υπόθεση Γεωργούλη. Παρά τις ιδιαιτερότητες, εντάξει, έχει καταγραφεί να λέει να παραδώσει την έδρα και τώρα δεν παραδίδει η ίδια την έδρα. Αυτό προφανώς σχολιάζεται ως αντίφαση. Γράφουν κιόλα, συμφωνώ, λέει κάποιο, Σταύρος Παπαδάκης. Συμφωνώ κι εγώ, γιατί εξελέγησαν με Τσίπρα και όχι με τον Κασελάκη. Παιδιά, αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα διαφορετικό όραμα όταν κατέβαιναν στις εκλογές, διαφορετικό όραμα και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και την προεδρία του κόμματος, τι θα πρέπει να κάνουν, δηλαδή, να διαλέξουν αν θα μείνουν κάτω από το celebrity game night καθημερινά στο TikTok, ραντεβού, γιατί συμβαίνουν και αυτές οι γελοιότητες. Τα έχετε πει στη Φάρμα για τα TikTok, τα beefs μεταξύ Μητσοτάκη και Κασελάκη? Ναι, τα έχετε πει, εντάξει, ωραία. Δηλαδή να είναι αναγκασμένοι, εκβιασμένοι να βιώνουν αυτό το πράγμα, να είναι υπό την ομπρέλα. Απαγορευτική λέξη. Ας την κλείσουμε την εκπομπή. Όταν μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Όχι, και για το κομμάτι της πολιτικής διαφωνίας και αυτό θα φανεί. Δηλαδή, αυτό είναι το επόμενο. Δηλαδή, πολλοί κόσμος αναρωτιέται. Υπάρχει πολιτική διαφωνία και περιμένουν να μάθουν αν υπάρχει πολιτική διαφωνία. Και το θέτουμε αυτό το ερώτημα και εμείς, το λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Και λέμε, μήπως πιάνεστε από τις δηλώσεις και δεν περιμένατε να υπάρχει όντως πολιτική διαφωνία? Γιατί είναι ο κύριος Ηλιόπουλος που λέει, είπε στο ΣΕΒ αυτό. Θα πει ο κύριος Χαρίτσης, είπε στο ΣΕΒ αυτό. Είπε αλλού στον Economist, είπε το άλλο. Πολιτική διαφωνία υπάρχει? Μπορώ να πω εγώ την άποψή μου, μπορώ να την κρατήσω για τον εαυτό μου, μπορεί ο καθένας να πει, αλλά θα κριθεί αυτό με βάση το πολιτικό έργο, με βάση τις θέσεις, τα προγράμματα, το τι ψηφίζουν και τι δεν ψηφίζουν όντως στη Βουλή. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Δηλαδή, αυτό είναι το μόνο ζήτημα το οποίο δεν ωφελεί καμία κουβέντα. Άσχετα πώς λέει ο Πουλής, δεν θα συμφωνήσουμε με αυτούς που διαφωνούμε στο ίντερνετ. Αλλά δεν ωφελεί να κάνει σενάρια και να συζητιέται αυτό αν υπάρχει πολιτική διαφωνία. Δηλαδή, πολύ σύντομα ο καθένας θα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και είναι και το μεγάλο στοίχημα και για τους δύο αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι θες να το κλείνουμε, να πω λιγάκι για το όσο συνέβησαν στη Σαλαμίνα το πρωί. Ναι, όχι, πριν κλείσουμε εννοείται. Ναι, 10 το πρωί έγινε γνωστή είδηση ότι μια γυναίκα έχει βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Αργότερα έγιναν και γνωστές άλλες πληροφορίες, 43 ετών, νεκρή από σφαίρες πυροβόλου όπλου, βρέθηκε και ο κάλικας μέσα στο σπίτι. Δεν υπήρχαν κάποιες αναφορές για διάρρηξη ή οτιδήποτε άλλο. Η μοναδική αναφορά που υπήρχε ήταν ότι η ίδια γυναίκα πριν από 3 ημέρες είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα Σαλαμίνας και είχε καταγγείλει τον σύντροφό της, έναν 70χρονο, για σωματική κακοποίηση. Ο ίδιος διέφυγε, επειδή ήθελε να γλιτώσει το αυτόφορο, όπως ακριβώς γράφτηκε, εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να μην συλληφθεί κιόλας. Αυτός ο άντρας επέστρεψε όταν ο κίνδυνος να συλληφθεί λόγω της αυτόφορης διαδικασίας έληξε και όπως όλα δείχνουν τη δολοφόνησε. Δηλαδή πολύ γρήγορα το σκηνικό ήταν σαν να το έχουμε ξαναδεί δεκάδες φορές. Φέρεται να έχει ζητήσει προστασία από τις αρχές. Μπράβο, εκεί θα καταλήξουμε. Η συγκεκριμένη γυναίκα, εκτός από το να καταγγείλει τον σύντροφό της, ζήτησε βοήθεια από τις αρχές. Ζήτησε να φυλάσσεται. Γιατί ισχυρίστηκε και, όπως και το πλήρωσε, αποδείχτηκε πληρώνοντας το με τη ζωή της, ότι κινδυνεύει άμεσα. Οι αρχές το αρνήθηκαν. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά καταζητείται στη Σαλαμίνα, φέρνει βόλτες, φέρει πυροβόλο όπλο, γυρνάει στο σπίτι, τη δολοφονεί και ξανά εξαφανίζεται. Τώρα είναι αδιάκοπες έρευνες αστυνομίας και τον εντοπισμό του. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πες, Θάνο. Η ΕΡΤ μεταδίδει ότι οι γείτονες άκουσαν πυροβολισμούς, έντονη λογομαχία, ειδοποίησαν την αστυνομία, τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας, γερευνά υποδιεύθυνση δίωξη εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησία διεύθυνση ασφάλεια στρατηγική. Κατά την ίδια πηγή αναζητείται άντρας περίπου 70 ετών. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για μια γενοκτονία, κατά πώς φαίνεται. Και είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε και την αδιαφορία των αρχών. Που δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται ότι είχε καταγγελθεί, είχε μιλήσει η γυναίκα και υπήρχε ολιγορία. Τίθεται πολύ σοβαρά ερωτήματα για το πόσο κινητοποιήθηκαν και πόσο βάσιμη θεώρησαν την καταγγελία οι αρχές. Κάποιος θα πει εδώ συνήγορος του διαβόλου, έγινε πριν τρεις μέρες. Ωραία, και τι έκαναν. Πάει μια γυναίκα και σου λέει, δεν έχουμε απειλές. Και τι κάνεις. Όταν το σύνθημα είναι σπάσε τη σιωπή. Δεν μπορεί αυτό να βρίσκεται σε μια τραμπάλα ανάμεσα στο αν σπάσω τη σιωπή θα χάσω και τη ζωή μου. Όταν δηλαδή λένε γιατί δεν μίλησες, γιατί δεν έφυγες και μίλησε και να φύγει προσπάθησε. Παρόλα αυτά όταν το κράτος δεν είναι δίπλα αλλά αντιθέτως καθημερινά στο τέλος του χρόνου βγαίνουν εκθέσεις για το πόσο πολύ χρησιμοποίησαν οι γυναίκες τις γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, ας πούμε, δεχτήκαμε τόσα τηλεφωνήματα. Και ανακοινώσεις για το πώς το κράτος ανοίγει δομές και είναι πάντα δίπλα και οι εκπαιδεύσεις της αστυνομίας. Και στην πράξη υπάρχουν πολλές φορές που αυτό δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε σοβαρά κενά. Μακάρι να είναι πολλές περιπτώσεις που έγινε το σωστό και δεν το είδαμε, γιατί δεν ήρθε το μοιραίο. Προφανώς θα δεις περιπτώσεις όπου υπήρξαν λάθος χειρισμοί. Την πλευρά των αρχών. Και αυτό θα καταγγείλεις. Πάλι αυτό θα σου πει ο συνήγορος διαβόλου. Αλλά το βλέπουμε μονίμως. Λες, και δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Πήγε άλλη και το κατήγγειλε. Το κατήγγειλε. Και όχι μόνο τον κατήγγειλε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, έκανε το. Δεν θα ήταν και περίεργο. Δικό, το βήμα που με θάρρος έκανε. Και δεν θα ήταν και περίεργο να ακούσουμε και πιο τραγική ιστορία. Γιατί. Είναι πολύ συχνές οι καταγγελίες που οι γυναίκες πηγαίνουν να καταγγείλουν τους συντρόφους τους ως κακοποιητικούς και οι αστυνομικοί τις παροτρύνουν να επιστρέψουν πίσω στον άνδρα τους και τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ συχνό η αστυνομία να ευθύνεται που δεν απετράπησαν τα εγκλήματα. Γιατί δεν όπλησε η αστυνομία το χέρι, αλλά δημιούργησε πρόσφορο έδαφος ώστε το χέρι να οπλιστεί και εκείνη να βοήθηται στο σπίτι της. Και δηλαδή πλέον και διερωτώ με, πόσες νεκρές πια αρκούν για να καταλάβουμε ότι η κοινωνία στο συγκεκριμένο, στην έμφυλη βία νοσή και στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη και στην εκπαίδευση. Ναι, είχαμε και μια άλλη υπόθεση στον Νέο Κόσμο πριν δύο μέρες την Κυριακή, μια γυναίκα με καταγωγή από την Κίνα έπεσε από το μπαλκόνι μετά από λογομαχία, μετά από καυγά με τον σύντροφό της και κυκλοφόρησαν και διάφορες περιγραφές πώς ζήτησε βοήθεια και για τις δραματικές στιγμές έπεσε για να διαφύγει από τον τρίτο πήδηξε δηλαδή, στον πρώτο όροφο ναι, όχι, δεν σπρώχτηκε. Και πάλι υπήρχε, αναζητείται ο σύντροφος. Και είναι δύο περιπτώσεις, εκεί δεν είχαμε ευτυχώς γυναικοκτονία. Αποτύχει, επειδή ήταν πήδηξε από τον τρίτο όροφο. Ναι, ναι και είχε χθες εντωμεταξύ στην Φάρμα, είχαμε μια συζήτηση με την Έλληνα Όλγα Χριστίδη. Και ξεκινάει και μιλάει για την πατριαρχία στην πρώτη φράση. Και υπάρχει ένα σχόλιο στη Φάρμα, άντε πάλι με την πατριαρχία. Υπάρχει σχόλιο στο chat, το είδα. Τα βλέπω πάρα πολλά σχόλια. Κουράσαμε. Και αν λοιπόν σκέφτεσαι γιατί συνέχεια ασχολούνται με την πατριαρχία, η απάντηση νομίζω ότι είναι αυτές οι δύο ειδήσεις, αυτές οι πάρα πολλές ειδήσεις. Δεν θα διαβάσει το αντίθετο. Γιατί θα διαβάσει το αντίθετο. Γιατί είναι συγκεκριμένα τα στερεότυπα, η δομή, κάποιες αντιλήψεις στην κοινωνία που οδηγούν και στην ακραία βία. Δεν τους οδηγούν όλους, αλλά όλη η ακραία βία πηγάζει από την αντίληψη της γυναίκας ως κτήμα. Αυτό το πράγμα είναι η πατριαρχία. Πριν μπούμε καν στα επιμέρους, τα σεξιστικά, τα εργασιακά, το ένα, το τρίτο, το τέταρτο, μου φαίνεται πάρα πολύ απλό παράδειγμα για να δείξεις το όλο καθεστώς. Δεν είναι όλοι σεξιστές, δεν είναι όλοι δέσμοι της πατριαρχίας, αλλά υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση που προκαλεί αυτές τις έννοιες. Οπότε όταν φέρνουμε ανθρώπους και μιλάνε άνθρωποι και το καταγγέλνουν συλλογικότητες κλπ., υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο που το βιώνουν οι γυναίκες θηλυκότητες. Που ονομάζεται εύκολα πατριαρχία. Οπότε σταματήστε πια το άντε πάλι με την πατριαρχία, γιατί συμβαίνουν τέτοια γύρω μας. Ακριβώς. Δηλαδή με αυτό δεν έχουμε. Γιατί να μην έχουμε άντε ακόμα μια γυναικοκτονία και να έχεις αυτή την οργή, αυτή την αγανάκτηση. Αντί να αγανακτείς με την οποιαδήποτε, τον οποιαδήποτε σου φαίνει τον όρο πατριαρχία. Αισθάνομαι ότι είναι γενικότερα, επειδή η κοινωνία νοσεί από τα δίπολα, νομίζω ότι μπαίνουν ακριβώς σε αυτή τη λούπα. Γενικότερα τα πρότυπα, και αυτό μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά ισχύει. Τα πρότυπα τα οποία έρχονται εξ Αμερικής κυρίως και χωρίζουν τον κόσμο σε femininity και masculinity, χωρίζουν τον κόσμο σε ιστερικούς social justice warriors από τη μία και από την άλλη τους κουρασμένους, και φτάνει πια, ούτε να μιλήσουμε δεν μπορούμε. Enough is enough με την πατριαρχία και το political correctness κλπ. Δημιουργεί ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο social justice warrior και ανάμεσα στον πάρα πολύ κουρασμένο, πως ακόμα υπάρχει η πραγματικότητα. Υπάρχει πραγματικότητα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στην κοινωνία, τα οποία επεκτείνονται. Να σου πω κάτι. Τα εργασιακά περιβάλλοντα εννοείται ότι έρχονται δεύτερα στη συζήτηση, γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι σκοτώνονται γυναίκες οι οποίες θεωρήθηκαν κτήμα του αγάτους, από τον πατέρα τους μέχρι και το σύζυγό τους στη συνέχεια. Λες ότι είναι εντάξει, είμαστε μακριά από το να συζητάμε για τα εργασιακά περιβάλλοντα, αλλά νομίζω ότι στην κοινωνία είναι τα περισσότερα κρούσματα της πατριαρχίας. Λοιπόν. Και να το λύγουμε, ναι. Γιατί θα μιλάμε εδώ πέρα για. 7 και 20 και μετά θα ζητάνε υπερορίες και από τον πουλί. Θα μιλάμε εδώ πέρα για πόσο καιρό. Ναι, το πρόβλημα τέλος πάντων είναι υπαρκτό, και πριν μας κουράσει η λέξη και πριν πούμε αμάν πια όλα πατριαρχία είναι κλπ., να κάτσουμε λιγάκι να σκεφτούμε ότι το εξοργιστικό είναι ότι φεύγουν οι γυναίκες από το όπλο ή το χέρι του συζύγου τους, που κακοποιούνται καθημερινά, η κοινωνία κλείνει τα μάτια και εμείς κουραζόμαστε από την επανάληψη της λέξης. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση, για την υπομονή, για την αγάπη. Αύριο πάλι μαζί, τον Κωνσταντίνο ή χωρίς, θα δείξει, σας κρατάμε σε εγρήγορση. Φιλιά πολλά. Γεια σας.